जाए। बीते दिनों की जाके ना आए, जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए। बीते दिनों की जाके ना आए, जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, दिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, पालता उनको जतन से, पालता उनको जतन से, मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए, याद न जाए। बीते दिनों की जाके न आए, जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जीता है, तस्वीर उनकी छुपा के रख दूं जहां जीता है, मन में बसी ये मूरत, मन में बसी ये मूरत, लेकिन मिट्टी न मिटाए, कहने को है वो पराए, याद न जाए। बीते दिनों की जाके न आए, जो दिन दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए, याद न जाए। बीते दिनों की